Book 2 89 89 الأمر 1 Imperativ 1 أنت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا؟ Ti si tako lijen. Ne budi tako lijen. Anta tanam kathiran. Hal la numt aqal min hakadha? Spavaš tako dugo. Ne spavaj tako dugo. Anta ta'ti mutaakhiran kathiran. Hal la atajt ghayr hakadha? Dolaziš tako kasno. Ne dolazi tako kasno. Anta tadhak bi sautin alin. Hal la tadhak ghayr hakadha? Smiješ se tako glasno. Ne smij se tako glasno. Annak tatakallam bi saut munkhafid jiddan. Hal la tatakallam ghayr hakadha? Govoriš tako tiho. Ne govori tako tiho. Anta tashrab kathiran jiddan. Hal la tashrab ghayr hakadha? Piješ previše. Ne pij tako puno. Anta tudakhin kathiran jiddan. Hal la dakhant ghayr hakadha? Pušiš previše. Ne puši tako puno. Innaka tashtagil kathiran jiddan. Hal la ishtagalt ghayr hakadha? Radiš previše. Ne radi tako puno. Anta tusir bi sur'a 'aliya. Hal la sarat ghayr hakadha? Voziš tako brzo. Ne vozi tako brzo. Isha ya Sayyid Miller. Ustanite, gospodine Miller. Ijlis ya Sayyid Miller. Sjednite, gospodine Miller. Ibqa jalisan ya Sayyid Miller. Ostanite sjediti, gospodine Miller. Kun saburan. Imajte strpljenja. Khudh waqt kafijan. Nemojte žuriti. Intazir lahza. Pričekajte jedan trenutak. Kun hadiran. Budite oprezni. Kun daqiqan fi al-mawa'id. Budite točni. La takun ghabiyan. Ne budite glupi.